Wszystkie kurwy mówią dzisiaj, że mnie zdają. Morda suko, bo nie będzie Mikołaja. Zobacz rania, jak wiesz, pełne torby. Jedyne co dostaniesz, to chamie koczej mordy. Wszystkie kurwy mówią dzisiaj, że mnie zdają. Morda suko, bo nie będzie Mikołaja. Zobacz rania, jak wiesz, pełne torby. Jedyne co dostaniesz, to chamie koczej mordy. Chujcie moje nazwisko. Bolen jak Pistons, bolen jak Jim Jones, bolen nad Wisłą. Chuj cię obchodzi mój street code. Chuj cię obchodzi, czy ona robi deep throat. Jadę sobie beast mode. Nie jestem czpunem i nie jestem hazardzistą. W każdym razie można powiedzieć, że niezły ze mnie numer. Chuj cię obchodzi, czy mamy tam koks. Chuj cię obchodzi, jaki mamy tam lot. Chuj cię obchodzi, gdzie śpię. Kto ma wiedzieć, wie. Na obiedzie jestem znowu gdzieś. I chuj cię to obchodzi. Co tam będę jeść? Kocia morda. No ale mordo, kurwa, co ci chodzi? Się nie produkuj, bo i tak nigdy nie poznasz. Wszystkie kurwy mówią dzisiaj, że mnie znają. Morda suko, bo nie będzie Mikołaja. Zobacz rania, jak wiezie pełne torby. Jedyne co dostaniesz, to chamie koczej mordy. Wszystkie kurwy mówią dzisiaj, że mnie znają. Morda suko, bo nie będzie Mikołaja. Zobacz rania, jak wiezie pełne torby. Jedyne co dostaniesz, to chamie koczej mordy. Skąd on to ma? Nie pytam i nie wnikam. Masz to ogarnąć? Chuj mnie obchodzi. Kto tam wczoraj sypał? Twarde coś jak tytan. Nie interesuj się, czy ona połyka. Nie interesuj się, czy trzeźwy nagrywam. Komu zajebałem beat i gdzie materiał wydam. Co jest lepsze, surowa czy pieczona ryba? I kiedy wjedzie dotnik grzyba dwa. Mordo, ty palisz buszka jakiegoś?